Alhaji Malick daf ci wax ci kifayatu rahibina, di wax ni muy ni serigne lu di mel, ni muy yaqé naka lañ koy moyto. Cheikh Ahmed Bamba wax ci kifaya ci masalikul jinan lu mel nonu le, bo démé ci fanwéru khutba ak juroom ben juroom ñaar fukel ba ak juroom ñent lenn lu ci nek ding ko ci fek. Dina dem sax mom Cheikh Ahmed Bamba bané serigne bo len fekke néna danaka ay fiir lañu, bo ci dugg rek ñu dila japp. Li nak ki nga xamne ki mo bëgg yaq, su fekkul won ne yene yaq dafa nek ci mom, fu mu genné né ñoo wax li ci mbindum Alhaji Malick, warna fa genné né ñoo wax li itam ci gannaaw biñu taxé biñu bëggé tax mbindum Cheikh Ahmed Bamba. Nona lañu ko tërele won, mu jël lañu wax ci Alhaji Malick soppi ko genné ko suñu mbokk mourid yi japp né kon ci ñun lay waxal. Su fekkonté né dafa bëggoon né day jël Rawane Baye fënk ko ci tidiane yeet, dana jël mbindu Cheikh Ahmed Bamba moma nona ñu ko waxé soppi ko def ci tour wu ko neex dindi mel né ñun ñoy wax. Su ko défé ku ko xool ni Cheikh Ahmed Bamba bu waxé naan serigne yi ay fiir lañu ko ci dem mu jappala, te itam ku ci bëgg jaar ci yoon wo xamné du yoon wu ñuy yare ru, xana di yar yoon wo xamné jangu fi xalé jang ñoñu lé danaka ay weddikat lañuy doon. Kon danañ ni naka fudul nonal moy am itam, waye comme japp na ni ki dama ko bëgg fenk ci mbokki mourid yi, na fexé ba génné li teñké ko ni lé jokko nañu ko wa fofu ñiko génné bindé nañu pour ñu am nañu fuñu wara teureulante ci kemtala yu lu ni mel bu amé ci niñu koy jaarale ci yoon, fofu lañu tollok ñom lolu mo waralon ba fekk yeksé guñu won fofu mënaguñu won léral dal. La nga xamné mom lañu doon def nak ci jamono yele muy thèse bo xamné bi dañu ko defoon ci Cheikh Alhaji Malick, si mënuñu mukk di wax ci Alhaji Malick di bayyi kenn di fekk kenn ko xamne ki julit la go xamne ak njulitam werna ñu dal ci kawam. Waxatuma la kilifa diine go xamne gi genn walu diine rew mi yépp moko saytu ci buñ ko gam gam le kurel talube yi nga xamne ño top ci mom, ñoñu ñepp kenn ku ci nekk di nitu yalla go xamne gi le kenn du am xalaatu moy ngancet len wala nga tek dara ci sen der. Rawati nak ñun dañu am ak kilifa yi nga xamne yi ñoo macc ci Serigne Touba ci bopam, di domam, di ay setam, di ay setatam, di ay talubiyam yu mag, dañu am jammo ak cër buñu len jox bo xamne bi jombal nañu suñu bop di fekk seen talube sax di ko tudde dara loo xam ne gàkk gàkk lay doon wu aju ci seen yoon. Waxuma laa gis de ñoom ci seen bopp, wala waxuma laa ci leen jaboot. Li nga xam ne lii mooy lañu def la ñu ngi ko yemale ci Alhaji Malick, ci Alhaji Malick lañu doon bind bu ñu yàlla mayee ba téere soosale di feeñ ji kenn du ci gis dara naka day day loo xam ne lii dana ngañcat kenn ku mu manti doon kuñ ci yitti wul dañ la tuddul, mais kuñ ci tudd rek lu rafet lañu wax ci yow ci bu ñu demee ba xam ne ala kulli xaalin kii wares na ko tudd. Kaddu yi laa bañoon teel a wax moo taxoon may déglu di gëstu di topp lu ma war a def ma def ko ba jokkoo ak ñooña nga xam ne ñoo génnee mbir moomale ba am ci lii lu firndeel ni tànk yàq moo doon def lii jël diw fenq ko ci diw, lii moo taxoon ba kaddu gi warul woon mën a ñëw. Ñu ngi ñaan yàlla su fekkente ni yàqkat dafa ñëw nit ñi nañ ko xool ak xel. Maa ngi sant yàlla di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam, di yëgal kilifa gi nga xam ne gii moo nekk ci bopp kuréel googule ni lépp loo xam ne lii lu ñu wax la su fekkonte ne dara daf ci am naka day day leneen lay doon waaye du doon lii. Serigne Bamba kilifa diine la, bu ñu ko def rek kilifa tariixa murid, kilifa diine la. Képp kuy jullit ci réew mi kilifa la ci yow, képp kuy jullit ci réew mi ameel nga ko worma Alhaji Malik naka nonu ni nga xamne non la fi Cheikh Omar nekke won ni nga xamne non la fi Mam Limamu nekke Cheikh Sadibou Diar fi Alhaji Abdoulaye Niass Diar fi ak ñeneen ak ñeneen kep ku fi jaar di kilifa diine kuy nekk julit amel nga len ciir li ci def nak modi kon nit ñi nañu fexé ba baña xatal yef yi yaatal ko ndax diine ji pour mu jëm kanam ñi nga xamne ñi ñoko sekk bu ci kenn def morom ma non bu lolu amulé dinañu xëccu doya dindo ëlëk té bu boba dinañu am luñu wara wax ci seen kanam ci kanamu ñi nga xamne ñom lañuy askanu ci ñom yalla na yalla dolli sutura allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim kadiyo yu tuké ci alaji irawan mbay mbokk yi kon deflu bi ñu ngi leen ci gom bu baaxa baax di leen ñaanal jamm di gërom itam Omar Sène mi nekk ci machine bi jappalé ñu di gërom itam mbokk yi nga xamné deflu nañu yépp ci yalla ñu yalla defal jamm defal ñu sutura defal ko rew mi fop lañu taggo wa salaam بكم صلى الله عليه وسلم الشيطان الرحيم أبيعهم في مثل ما سألت الشياطين أعوهم كبان يخطون إني إبادي ليس لك عليهم سلطان يا من تراك من الغامر إني إبادي ليس لك عليهم سلطان أطلي بي ذكر وكيرا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله ani ñu ko ko ñu yépp dé xaar ani dañ dégg ko ko téne mu yépp dé xamal fu ma toll fa ko gëna mu ñëgën woon and ak woon ma sant la do wax mo di dama dégg ay wax ñu jup wax né dañ ci wax né ay bangay yi wax ak ay téel yi dëgg ci wax yeen wax yo xane yi dañ ko jëm ci Seydou wax ci muy wax jërëfë tuttu ñu ñu xamné man day looy wax mo ci tollu moy dégg ko rek nit mo ko def té nga ko nekkal rek ay do nga mu wut ma ci ñu ñu def té ko ñu dégg ci ñu ko dégg lé a sample ko sun un semaine un semaine yo xana ka taw ñu ñi tan ñu ñu ci dégg dégg mo ko ci dégg yow té ñu ñu ñu may sax dam ci wax ko mu lay mo sax ci ñu ko dégg ban yépp ak yépp dañ ci wëcc té ñu ko ci fité ñu ko dégg té ñu ko jëfëliko seyitam mo ngi fa na wax jo xamni ci lañ wax ko mo deug la nit ñu ko wax ñeñu amna ci lu ngeen def ñu ngi fukki at nak neuf do waxe bañ ko waxe ñi juroom ñaari at ak neuf la ñu tok bu ñe bu ñu seen dem musko di seen bu koy ci bu sax seen gi ñu gën ci ñaan wër ñepp ñu ko sék di ku ne di ko wax lolé seytan la ñu ko gëné mo wëri mi seytan ñu ko wëri so xane ci mo ne mo gëna ngeen di gu ci mo ci gu ci mo tax ñu mu seytan yi ku ko suxati waxal ba dañu doon sakko ne bu ñu re ñi ñi dañuy ñu do jax dama ñëñ ci sétan ni ko ci fexé ne ko señ tuba mu tuko fexé ne ko ci tan bi mu tax ñu ci ñu ha ha ko ñu ñi gi gi wax ba dañu jëra fa dañu ci ñay ñëpp ci sétan yu dugul fa amu ci tan ci tan mu suko ci jëm ni bu fi té wo ci ñu ñëpp mo ko defal bokkum ñu ñu ñu andul ak tan ñu di seen lo ci ñu fa def ñepp dafa ko ñu ko ñu ñepp jël ko ñu toogé mu ñu gëy nak ñu soxé ci tay bi bëgg jëm ci di ko xolo nak ak ñu tax ko xéxal ci ñi mu ne mo tay ci ñu di ko jëm ci jëm ci lool xéxal ko xolo ko dañu ci jëm ci jang ci gaay ñi ak jang alcorane ak top ñu ko ñu bay téré ko na bopum ñu ñepp ñepp yapp mu ci tan ci mu ko jëm ni mo defal bu ñepp ñu toogé mu ñu gëy ci ko jël ñu na xel top ko xel wax ngeen ni waay ngeen ko xex lool ngeen ko xolou nit ma ñu la andu ko ci ngeen ko defal kon fa ngeen jëm ci ci ma ngeen jëk nañ wax ak bañ ko jëw yoti ñu ñu ñu jëm ci ya nga xiss ya ñi ak jangal alxana ak top ci gëlem ma ñu la bëgg nak ma ñu bokku ci ñu ñu ñu ñu tay wax ci ñap ci dem ñu ko jëm ñep ko defal bokku ñu doogé yu bari bi nak ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu fañu mëni préféré dara yox bu ñu toñé mëna ngeen nak ñu né ñu leen ngi ci bu ko suñu ko tam ñu tam ñu dañ ko ñu go xay xal ci ñu ngi ñu tam dé man ñu su def ne ne top ñu ngi bay ñu sé mo ngal do way ñu go ay am daal ci juroom ci top ñu dem ak jang afaan xëri ñu ñu bañu jang ñu bañu bañu du ko afaan ji loy mëna ko ci def damaay jëm ñu dañu bañ ci dëgg bañ ci dëgg bañ ci dëgg ko ci tam damaay seen tuba ñu xay mo ci tan mëna bokku walay ñu bari fa wax ñu digël lu ko mu mo neñu so sa doom ci ma sañ la lay bañ yépp yépp yépp fa ci tan ci ñu di dugg ñu mu ci yëmuti ñu tam ñu bañ ko so xatal wax jox ni xoy wax to xay ñu xol nga ñu at la bañ ko waxé ni ñu ñu nang ñu at la ñepp ñu ci ndiw ko ñu jëne lo ci yenn la jëne lo ni du ñu defal ñu jëne ñu du ñu defal ci ko fañ ci tan ñu ñu mu ko so xatal ni tam nañu nañu nga am do ko jëne ñu am ngeen ñaan bëgg na ñu ñu ñu ñu ñax ko tax ñu ak na bay ak yaq ci way mu ko ñu tan rek lepp mu ko sa bokk ji ji am ci wona cenn ñu ñu ñu bu ru ñu ko kenn ñu ko jitt ñu ko defal mangam dañ la yam ci mo rek ñu doon lu ko ma dañ ko def lu won te ko ñu ñu jitt won lay fekk ñu amul ci ci am ci am ci ci am ci mo rek dañ ci ñu ko def ñu ci ñu bu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ci xéx ak ak lu ak ci wax ñu sen jé ñu bay di wax ñi te bañ ko top ci bañ ko mom ma da fagg tan ko fagg ñu jéggel nit ñu xane mo ko jéggel mo sey la jéggel di rek man man ci ñu yalla mo ci jégg dara ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ko dal moy soone ci bëgg ko ko man nga fekk ko fi ñu jëf seen tuba ci bay bay top ñu yaq ak ñu yaq ci ñoo ñu top ñu gënal ci jàng ci daay ñu ñu mu ngi ci gënal ci jàng ak faan di nek ci dal ko woon ba ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu nga kan ngi gën ci ñu nak bu ko def waay mo ko mën ko jëm ci ci ci ci ñu bu won ñu ñeen ñu ñu diglé ñu ko def ñu ko mën bu ko ñu ñu ci ñu xana bu ñu mën nit ñeen ñu légui ñu ci bo rek ñu xoxé gakkal wax ñu bu ñu ci waay fu ñu jëm ñu ñu na ñu ñu xoxé ni ñu ci ñu ay ñu ñu al rëy ci bay ñi tam dé ak yékkati ko ñi tam dé bañ ko bañ ko top la bañ ko bañ ko xexal bañ ko xul lo ko def ko ngay top ci gënal ñu ñu ñu ñu ñu ko sëpp ci ci akum jëñu ma nga ko ci wu mu ko nañ la ci def rek ku ngay def ñaké def top sax ma top sa bakkan ma top fu fi rek da xana mo andu ko ci loro ñu wax na ci la ang top ko ñu ñam nga xisi yu bari bari jang afsan ji ci ma ñu ñu ñu bañ ko ci ñu bañ ko ci bañ ko fay ak fay bañ ko xex bañ ko fay li ñu ko def nga day ngëm ñam ci da nga xam di ngeen da ngay ci ñoom wa salaamu alaykum. Bakkibaal jërëjëf, yàlla na fi yàgg te ànd ak wér. Kon mbokk yi, loolu mooy kàddu yu tukki woon ci Serigne Touba Cheikh Sallou Mbacke Khadimal Mustapha jëm ci mbokk talibé yi. Kon ñu sax teg ci ndigal Fatma ba tey ci al Murtada sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabi. Ñu ngi leen di sant ci taxawaay yu rafet ji ci lépp loo xam ne lile dafa jëm ci wàllu diine ji, coono ya ngeen cay toggoo ak sacrifice ya ngeen cay def ngir jëmmi yàlla tabaraka wa taala. Yàlla moomu tax ngeen di def, yàlla na ubbi ci mang siini ngëneelam yi yooyu àdduna ak yulaaxira, fay leen ci fay àdduna ak yulaaxira. Kenn ku nekk sa kenn sa lay bëgg ci defaru ci sa digganteeg sa borom yalna la ci yalla jox kem ta la yal la nga bëgg te mu dolli la ci bopam la ko sopp ci mbaxam ak yermande bi jahi rasulillah sallallahu alaihi wasallam guddi gele dara taxul ñu diko dajje dudul di fatali guddi juddu sallallahu alaihi wasallam abdi ko fataliku di jema de jele ci guddigi yi ñi ci degge ci jikkom yu rafet ak melom ak tegginam ak nan la doon dunde ba wuy ji boromam tabaaraku wa ta'ala melom yu sel yoyule ak jikkom yu rafet yoyule ak tegginam yu matale yoyule yal nañ ci yalla jox sir yu law jox len ñi nga xamne dañu jikko sallallahu alaihi wasallam ci jikkom modi alquran sittuna aisha radiyallahu ta'ala anha wa an baqiyat azwajihi sallallahu alaihi wasallam su'ilat an khuluq rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat mujibatan radiyallahu anha خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ما أمر فعل لمدقل لا القرآن دقل مدف كان القرآن دقل ولي الله كي دقل لمتر مبي باب النيو كان يلا دمبل كوكان أخذنا لك يبو يلا نقصب تيه مدفع باقم مخطي نبتك نيو نيو بابل لكنك xam ngeen ne man ku fatigué la yi ma def yépp ma ngi ko def ci sama kem da lay katan way nekul di luma man fatigué na lool ñu ngi fataliku suñu mag ju baax ji nga xam ne daanañu ànd ak moom di ñëw fii mu di Serigne Ahmed Cissé radiyallahu anhu bi yaru Seyd El Hadj Malick dafa daan def suñu waxtaane nit ñi ba noppi jox ko gammu gi ak li def ci guddi gi mu aggale ko yalla yalla dolli yermandem dolli yermande way tawi julit yep bi jahi rasulillah sallallahu alaihi wasallam te defal len kawsara muy sen nanu ay defal len aljanna muy sen waccu ay ma'a nabiyina was-siddiqina was-shuhada'i was-salihina wa ma'a shaykhina sahibi al-khatm al-muhammadi أبي العباس أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه لاجي سيد الحكرم النتني منكم الربة منكم سي منكم نجين من يعان البلما قرم نتني يلا قرم بنا في سوما قرم يلا ديغل قرم ام تبير قرم لول نختلي ام جري قرم المالي كفه ام جري سيون قرم لي ak suñu contante gi yalna ci yalla digal ngeureumam ak contante jeme ko ci yeen ak bokk julit yep ak ñu def ak ñu deful contane nañu bu baaxa baaxa baax jigen ñeek goor ñeek xale yeek mag ñeek autorité beek radio yeek gendarme yeek garde yeek préfet yeek sous-préfet yeek ministère yeek ñoom ñep ñu ngi leen di sant ba ci premier ministre ak président bi ci ndimbal yi nga xam ne yónnee si nañu ko jot nañu ko ñu ngi leen di sant te di ñaan Sénégal yàlla jëme ko kanam diine ji gën a am doole xol yi gën a àndandoo nit ñi nekk benn ñu bokk lëggéeyal yàlla lëggéeyal suñum réew yàlla wattu ko wattu réew yépp ba jàmm rek am di jahi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Gannaaw bi itam leneen wóor ne dajale nit ñi kese taxul woon Seyd El Hadj Malick di sonn coono bi ba jóg ci coono bi des si ba léegi dafa bëggoon nit ñi daje fi ànd ak moom ak njabootam ak jullit yépp ñu bokk jëriñu ci yàlla njëriñ loo xam ne lii dana lamb adduna ak laaxira. Te it nag nit bu la yaakaaree romb say nawle yoo xam ne gënuloo leen rëfuloo leen mu doy loola ci wàllu yàlla te ña mu romb ëppale woo leen ko, waaye yaa ko doy mu ñëw fa buum def ci baatam teg ci sa loxo. War nga yowit góor góorlu ba teg ko ci yoon woo xam ne wii su ngeen daje ci kanamu yàlla du ngeen fa teeri teeri ci kedd. Yàlla ngi wax ci alquran di wax sallallahu alayhi wa sallam wadkur iz tabarra alladina tubi'u min alladina ittaba'u wa ra'u alazaba wa taqatta'at bihim alasbab wa qala alladina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim allahu a'malahum hasarat a'azana allahu wa iyyakum min zalik. Na nga fàttaliku bi nga xamee ne dana dañtalu ña toppe woon ca ñañu topp, fàttalikul ba nga xamee ne dana dañtalu ñañu toppoon ca ña leen toppoon. Kenn ku nekk di wax ne su ma xamoon ne fii lay mujjeg yow duma jot a yow dara duma ko la bareeg yow. Yàlla ne leen yooyu yëpp jeex na, buum yi leen boole woon yëpp rippeendoo naa ko. Wa taqatta'at bihim al-asbab, buum yi leen boole woon ndegam mbokk la woon wala yaama doyal la ci xarit wala yoo la bëgg ko la bëre jëm ci yàlla, buum yëpp jeex na léegi. Lépp lu ma damoon ma jàng, lépp lu ma yàqoon ma defal, sama borom ne jeex na. Le coué passé ne finit pas donc. Jeex na tàkk, yal nañ yàlla musal ci loolu. Kon nag Cheikhuna Tijani radiallahu taala anhu tariqam dafa diis ndax dafa militaire, dafa militaire suisse civil ak militaire bokk ñu rôle bu ñuy joué. Waaye itam doo mën tudde sa bopp soldat nekk ci biir caserne bi te nekkuloo ci, kenn du la fi gis. Doo dem marche militaire doo maaj, kenn la nga dem rëbi doo teqalikoo sa xaftaan koñ bu ñu romb fekk la ko, nga tuddee sa bopp soldat du mën a nekk, wala déet du mën a nekk. Cheikh nag ne comme que doy naa leen, ngeen bàyyi fi ñëpp doyloo ma, man itam kon nag il faut que dama leen di teg ci yoon wi nga xam ne su ëllëgee kat lépp lu xew fekk yéen a waaye man wàccoon na ak yéen. Sama taalibé na fonk diggante ak borom te na ragal yàlla. Ragal yàlla mooy lan? Ittiba'ul ma'murat wajtinabul manhijat, topp ndigal yi bàyyi tere yi. Ndax ne alxalaalu bayinun walxaraamu bayinun wama baynahuma shubha, li dagan leer na nañ ñi ñëpp ngi jandoog moom, li xaraam leer na nañ ñëpp ngi dajoog moom. Li nekk ci diggante bi nag lënt la, te mag bi jëfe lënt. Sama taalibe nee na na fonk waxtu juróom, na toqoog laab, na nangoo xeñtu sunna sallallahu alayhi wa sallam. Sama taalibe na fonk ay wajuram, sama taalibe na fonk ay bokki jullitam, sama taalibe na bëgg ay mbokki taalibeem, sama taalibe na xormaal awliyaaw yi bu ma leen ŋañ bu ma wax ci seen derlu ñaaw, sama taalibe na yéene boppam li mu yéene jullit yi. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moo ne la yakmulu imaanu ahadikum xata yuxiba li axihi almumini ma yuxibu li nafsi, kenn ci yéen gëm yàllaam du mën a mat lu dul mu bëggal mbokkum jullitam la mu bëggal boppam. Su ko defee nag nañu taxaw temm ci suñu diine, góor góorlu ku ci am wajur nga góor góorlu ci moom sakku ngërëmam. Ridallahi an salatin fi rida salatin, ridallahi an alwaladi fi rida walidayh, ridallahi an almar'ati fi rida zawjiha, ridallahi an alabdi fi rida sayyidi. Ngërëmal yàlla ci doom mi ngi aju ci ngërëmal wajuram, ngërëmal yàlla ci jigéen mi ngi aju ci ngërëmal jëkkëram, ngërëmal yàlla ci jaam ca njaam nga wér ci sharia mi ngi aju ci ngërëmal sangam. yi ñatt suñu gëreemul yoonentu bi ne yalla du gëreem tay tam ndax gis nañu ci suratul isra yalla di wax sallallahu alayhi wa sallam ke amruhu sallallahu alayhi wa sallam amrun li ummatihi luko yalla digal nako xetam ma nga dan wa qada rabbuka ay amara rabbuka alla ta'budu illa iyyah sa borom dal limu digle ne bu ken jamu ken kudul mom bamu noppé tegu ci yenen tegu ci ken hak ñaari wajur la andi terr ko ci kanamu dom ne ko mi ngi ni nanko matal wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma ben muy sa mbay wala sa bay peut être sene fala taqul lahuma uffin bulen wax mukk batu bas bi gëna tuti wala tanharhuma bulen kedd wa qul lahuma qawlan kariman wax ju tedd ju rafet ju noy waxtu waxante way na sa kaddu noy na sa kanam talli te bu mu ñëk waqfid lahuma janaha dhulli don te la jonante nga wala ngay ministère wala ngay wadi waccal ci souf ne wap war ci sen kanam wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani yow yalla yalla nga ma yeurema sama ndey ak sama bay ni nga xamni mom lañu ma yare lolou motax cheikhuna tijani radiyallahu ta'ala dugal haqq wajur ci tariqat ndax ngeureumal wajur dañu wax ne man na amma dom ak lumu def ci njoom ke ba dugal ko aljanna ci yermane yalla sañju wajur seen xol yu tang man na amma dom ba dugal ko safara ci maadu te suñu borom tabaraka wa taala ndax amna kenn ci sahaba yi ñu bëgg genn aduna yonentu bi dañ def sallallahu alayhi wasallam dafa ne nañ ko sabatu la ilaha illallah ñu wax ko ko lam ñu wadam mënu ko tudd ba ñu yëg ne dafa amé loon ndeyam haq yaay jënd du ko jéggal mukk yonentu bi diko top sallallahu alayhi wasallam diko ñaanal ramutu ak yërmali ba ndey ya wax ne baal naa ko yow yonentu maa ngi lay seddeloon baal naa sama doom ji haq sama ak ji woon ci loosam lam mi wa doora tekkiku mu door a wax la ilaha illallah muhammadun rasulullah mu faat ruuga doon nañ fonk waxtu yu juróom nañ fonk jàqa ji nañ fonk wabifa nañu nangoo bari jàngaal quran nañu nangoo bari tudd yàlla nañu nangoo bari dikkar salatul fatihi wala salatu ala nabi boo man te dëkk ci ñaan guddi ak bëccëg te jéem a juuboo nekk benn te xormaal kilifay tariqa bi ñun bokki taluba yi ñu bëggante suñu bokki jullit yi ñu bokkalul tariqa ñu bëgg leen te fonk leen kilifa yi nga xam ne fonk bokk ñoo ñoom tariqa ñu xormaal leen te jox leen seeni cër yal nañ ci yàlla dimbal. Lii nag la nu jëlee ca jumaa ja ca xali